dzisiaj. No i pod kątem przyszłości to jest banał oczywiście, ale powtarzajmy, o tym musimy myśleć. Profesor Anna Zajdler-Janiszewska z WPS, doktor Hanna Węgrzynek-Polin. Dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 stycznia, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Raspur i Radosław Mróz. Przejmujące słowa byłych więźniów 70 lat po wyzwoleniu Auschwitz-Birkenau. Naziści zabili tam ponad milion ludzi. Zamiast Mirosława Wróblewskiego, koleżanka szefowej rządu, jest zamieszanie wokół kandydata na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Już po Śnieżycy w Nowym Jorku sparaliżowała życie miasta, ale i tak była łagodniejsza niż się spodziewano. Modlitwy żydowskie i chrześcijańskie na koniec głównej części uroczystości w byłym nazistowskim obozie Auschwitz-Birkenau. Dokładnie 70 lat temu wyzwolili go żołnierze Armii Czerwonej. Dziś na miejsce zagłady wrócili jej świadkowie. Byli więźniowie obozu, padły przejmujące słowa. Głos zabrał także prezydent Bronisław Komorowski. W Oświęcimiu jest Damian Kwiek. Powiedz, jak wyglądały te wspólne modlitwy? Przed bramą obozową pojawili się przedstawiciele różnych wyznań i obrządków. Usłyszeliśmy żydowski kadisz, potem katolicką modlitwę Wieczny Odpoczynek. W języku cerkiewnosłowiańskim zabrzmiało Boże Duchów. No i wreszcie na koniec tej części uroczystości kantor i były więzień obozu w Auschwitz, Dawid Wiśnia, odśpiewał żydowską El Male Rahamim. Przed bramą Auschwitz-Birkenau El Male Rahamim słuchało 4 tysiące osób. Niektórzy uczestnicy uroczystości wyraźnie wzruszeni płakali. Wspólna modlitwa w kilku językach i kilku religijnych wrażliwościach zamknęła główną część obchodów, a przed chwilą oficjele zapalili znicze przed pomnikiem w Birkenau. To był Damian Kwiek. Uroczystości w Oświęcimiu, jak słyszeliśmy, trwają. Jest tam blisko 50 państwowych delegacji z całego świata. Wydarzenie relacjonuje niemal 1000 dziennikarzy. Mieli prowadzić projekty badawcze, ale według prokuratury nie dość, że wyłudzili prawie 2 miliony złotych, to jeszcze popełnili plagiaty. Legnicka prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie pracowników Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej i właśnie postawiła zarzuty kolejnym osobom. Chodzi o 7 projektów badawczych z zakresu informatyki, projektów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przez samą uczelnię. Prokuratorzy twierdzą, że pracownicy wydziału oraz członkowie ich rodzin brali pieniądze, choć nie wywiązywali się ze wszystkich obowiązków. Mało tego, śledczy udowodnili, że w wielu przypadkach autorzy opracowań ukradli fragmenty prac swoim uczniom, studentom, a nawet zupełnie obcym autorom raportów z podobnych projektów badawczych. Do tej pory w sprawie usłyszało zarzuty 8 pracowników Politechniki, w tym kierownicy projektów. 9. osoba, która ma usiąść na ławie oskarżonych, to żona jednego z naukowców. Adamowi J., kierownikowi jednego z zakładów Politechniki, grozi kara nawet 15 lat więzienia za to, że z oszustwa uczynił sobie stałe źródło dochodu. Kierownicy projektów za wyłudzenie mogą spędzić za kratami nawet po 10 lat. Pozostałym oskarżonym za plagiaty grożą kary do 3 lat więzienia. A tą sprawą zajmuje się Andrzej Andrzejewski. Teraz w serwisie Trójki o zamieszaniu wokół kandydata na stanowisku Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Rzeczpospolita napisała, że jedyny dotąd kandydat, Mirosław Wróblewski, konstytucjonalista z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, stracił poparcie Platformy. Jak podaje dziennik, jego powołaniu niespodziewanie sprzeciwiła się premier Ewa Kopacz. Według nieoficjalnych informacji w miejsce Wróblewskiego miałaby kandydować posłanka PO z Lubuskiego, koleżanka szefowej rządu. Wyjaśnień w tej sprawie domaga się m.in. Krzysztof Izdebski z sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Jest to dla nas informacja zdumiewająca i do końca nie rozumiemy przyczyn. Zresztą te przyczyny nie zostały podane, to też źle świadczy o całych okolicznościach sprawy, że pozostajemy w sferze domysłu. Także Fundacja Panoptykon ze zdziwieniem przyjęła informację o rezygnacji Mirosława Wróblewskiego ze startu w konkursie na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jak tłumaczy Katarzyna Szymielewicz, spełniał wszystkie kryteria i formalne, i merytoryczne. A więc nie pracował w biznesie, ani nie pracował w administracji w sposób, który mógłby wchodzić w konflikt z zadaniami GIODO, a jest to rzecz rzadka, bo jeżeli ktoś się zna na tym obszarze, to zwykle miał jakieś inne zobowiązania wcześniejsze. Tutaj takiej sytuacji nie mamy, stąd Fundacja Panoptykon i inne organizacje, które monitorowały proces wyborów GIODO w tym roku, dokonały analizy jego zgłoszenia. Mirosław Wróblewski wypełnił kwestionariusz, który my przesłaliśmy i na tej podstawie wydaliśmy rekomendację pozytywną i chcielibyśmy widzieć go na tym stanowisku. Politycy Platformy nie komentują informacji Rzeczpospolitej. Milczy także sam Mirosław Wróblewski. Wyjaśnijmy jeszcze, że poprzedni generalny inspektor ochrony danych osobowych Wojciech Wiewiórowski przestał pełnić urząd miesiąc temu, po tym jak został zastępcą europejskiego inspektora ochrony danych. A zgodnie z polskim prawem szefa GIODO wybiera Sejm za zgodą Senatu. Z dużych chmury mały śnieg. Nowy Jork zasypany, ale nie tak bardzo, jak się obawiano. Życie w mieście powoli wraca do normy. Gorzej jest w Bostonie i w innych rejonach Nowej Anglii, o czym informuje nasz korespondent. Meteorolodzy zapowiadali historyczne śnieżyce, media wróżyły Armagedon. Mieszkańcy Nowego Jorku ruszyli do sklepów po zapasy wody i pieczywa. Władze wprowadziły stan nadzwyczajny. Unieruchomiono komunikację miejską, prywatnym samochodom zakazano wyjeżdżać na drogi. W rzeczywistości w Nowym Jorku spadło zaledwie kilkanaście centymetrów śniegu. Nie doszło do katastrofy, jakiej się obawiano. Życie w sparaliżowanym mieście powoli wraca do normy. Gorzej jest na północ od Nowego Jorku. W niektórych rejonach stanów Massachusetts i Connecticut spadło kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Warunki na drogach są bardzo trudne. Około 15 tysięcy domów jest pozbawionych prądu. To jednak znacznie mniej niż się obawiano. W przeszłości śnieżyce na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych potrafiły odciąć dostawy energii elektrycznej do setek tysięcy domów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Wieczorem i w nocy chmury i przelotne opady śniegu. Temperatura od minus 7 stopni na Podhalu do minus 3 na Podlasiu, minus 1 w centrum i do zera na zachodzie. Jutro śnieg możliwe, że będzie padał w całym kraju, tylko na Dolnym Śląsku śnieg z deszczem. Temperatura od zera na Suwalszczyźnie do plus 3 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W automagazynie witają Włodzimierz Jętarski i Anna Jaworska. Dzisiaj to ja mam pytanie do pani. Ruszyły wyprzedaże 2014. Chce pani kupić samochód. Na co pani zwróci uwagę? Styl, kolor są ważne, ale dla mnie bardzo ważna jest niezawodność. Nie chcę, żeby mój samochód utknął, kiedy jadę gdzieś z dziećmi. Kolor jest rzeczywiście kwestią gustu, natomiast najważniejsza jest niezawodność. Są samochody, które zajmują czołowe miejsca w rankingach bez awaryjności. Są bezpieczne i solidne. Taka jest Toyota. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Negocjujesz, fakturujesz, księgujesz, obsługujesz, nosisz, wozisz, płacisz, liczysz, planujesz, reklamujesz, działasz. Cała firma na twojej głowie. A jeśli nie chcesz się dwoić i troić, korzystasz z mBanku i odbierasz nawet 600 zł. Załóż konto firmowe w mBanku za 0 zł przez internet lub w placówce. Korzystaj z wygodnej aplikacji mobilnej i odbierz nawet 600 zł na ZUS. Spiesz się. Promocja od 7 stycznia do 28 lutego. Szczegóły i regulamin promocji na mbank.pl/komfort. mBank. Ikona mobilności. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 18:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mam dla państwa niezwykłe zaproszenie na niezwykły koncert w Trójce. Niezwykły dlatego, że to będzie w nocy. Jutro w nocy w audycji Janusza Deblesema gitarą i piórem po 23:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi zespół Paśko i zespół Co To. Mam płytę artysty. Z tej płyty piosenka pod tytułem Grzeczne Dziecko i to jest zapowiedź jutrzejszego koncertu o 23:00, czyli koncert właściwie w nocy, Trójka nocą. Mamy miejsca w studiu, zapraszamy na koncert. 22 i 7 trójek to jest telefon w sprawie jutrzejszego koncertu zespołu Paśko i zespół Co To. Grzeczne dziecko z duszą jak śnieg, karuzela, co skręci łeb. Papierosy, kawa, wódka, miłość jak słodka trutka, potrzask złości, złotko jak chleb. Z gliny i tchu, z braku snu, pierwszy raz i bez wytchnienia, kruchość ze światła, z cienia, myśli ślad i ślad natchnienia, świat. Na początek harmonia zer, wystawiony życiu na żer. Myli krok, zatacza kółka, sinusoida, dół i górka, czarne, białe, przenikanie sfer. Z gliny i z tchnienia, z przejściowego olśnienia, samotność w twórczej męce, glina jak krew na ręce, słowo jakie to na prędce słowo. Ducha winny, bo Bóg tchnął i pchnął i natchnął, a duch życiem twoim przesycony eter, jak pies spłoszony, swemu panu wróci do nóg. Z gliny, z czułości, w skrajnej pojedynczości, póki nie wymyślił nocy światło w sen, jak kamień z procy, myśli ślad i kalka mocy. Ja te dźwięki popłyną jutro z głośnika. Rafał Paśko i zespół Co To, płyta Błędne Koło, z tej płyty piosenka Grzeczne Dzieci, śpiewała Justyna Szafran. Koncert jutro po 23:00 w audycji Gitarą i Piórem u Janusza Deblesema. Polecam gorąco, koncert nocny. Mamy zaproszenia 22 i 7 trójek. I'm Myślę, że ta 23 jutro to dobry czas, bardzo dobry czas na koncerty z Krainy Łagodności w audycji Gitarą i Piórem, Rafał Paśko i zespół Co To, jutro po 23. I proszę sobie wyobrazić, a propos nastroju tego koncertu, kiedy wyjdą państwo po północy ze studia imienia Agnieszki Osieckiej na ulicę, a tam pada śnieg dużymi płatami. Reportaż w Trójce. Może tak będzie. 22 i 7 trójek w sprawie jutrzejszego nocnego koncertu. Dariusz Pieruk przyjmuje zapisy. A teraz w reportażu o bardzo popularnym w Polsce i w całej Europie sposobie podróżowania. Ogłaszasz w internecie, że jedziesz na przykład z Katowic do Bydgoszczy, masz w samochodzie wolne miejsce i chętnie kogoś zabierzesz w drogę. Takim podróżom i podróżnikom, a na trasie Łódź-Warszawa przyglądała się Roma Leszczyńska. Zapraszamy do wysłuchania jej reportażu Autobiografię. Dzień dobry, pani Magdo. Pani dzisiaj do Warszawy, tak? Tak. No to co, jedziemy? Tak. Każdy mnie pyta, której drużyny warszawskiej jestem kibicką. Tutaj też ta identyfikacja z drużynami w Łodzi jest dla mnie też fascynująca, bo w Warszawie jakieś są nawet podziały, pewnie dzielnicowe, natomiast są, tego się zupełnie tak nie odczuwa jak tutaj w Łodzi, gdzieś, że od razu widać, w którym rejonie miasta kibice którego zespołu mieszkają, co jest też dla mnie fascynujące. Warszawianka, która mieszka w Łodzi. Tak, przeniosłam się do Łodzi 1,5 roku temu. Jestem z tego bardzo zadowolona. Wszyscy są tacy zdezorientowani, tak jakbym miała narzekać z założenia, że to jest na pewno zmiana na coś gorszego, a ja raczej widzę bardzo dużo pozytywnych rzeczy w przeprowadzce i też w ogóle nie żałuję, nie myślę w kontekście jakiejś takiej zmiany komfortu życia. Po pierwsze ceny, zarówno ceny mieszkań, jak i ceny poszczególnych artykułów. Po drugie, żyje się troszeczkę wolniej i to nie wynika tak, jak się wydaje ludziom spoza Warszawy, że w Warszawie wszyscy biegają, bo są tak zapracowani. My po prostu, żeby się przemieścić z jednego miejsca do drugiego, musimy wziąć pod uwagę korki, dojazdy, wejścia, zejścia do metra, z metra, więc po prostu dlatego takie wrażenie, że my ciągle biegniemy. No też, poza tym, wie pani, mam też wrażenie, że trochę jednak ludzie w Warszawie żyją w innym tempie, dążą bardziej do sukcesu. Na pewno w pewnych gronach tak, ale też jest bardzo dużo osób, które odkrywają taki zupełnie inny styl życia, wolniejszy. Oczywiście też trzeba pracować, ale też żeby zwrócić na to uwagę, co poza tym. Tutaj w Łodzi zdarzyło mi się czekać, żeby być obsłużoną, ponieważ pani przede mną rozmawiała sobie o jakichś rzeczach z ekspedientką. Też czasami na targach zauważam takie, że klienci sami między sobą na przykład rozmawiają tak po prostu, jak kto przygotowuje szpinaka, czy to z jajkiem, czy bez jajka. Bardzo często jestem też zaczepiana, jak coś kupuję, czy to jest fajne, czy nie. Bardzo rzadko mi się coś takiego zdarzało w Warszawie. Taka łatwość nawiązywania kontaktu. I to jest na pewno fajne. Ja też mam wrażenie, że w Łodzi bardzo dużo rzeczy się dzieje różnych. I Tydzień Mody, i festiwal fotograficzny. Także tutaj zupełnie nie patrzę na Łódź jako na jakieś takie smutne miasto. W ogóle dla mnie na przykład, ja się wychowałam w centrum Warszawy, gdzie było raptem 5 kamienic, które się uratowały sprzed wojny. I jak tutaj widzę całe ulice zachowanych kamienic, które są zresztą tak pięknie restaurowane, to ja jestem na przykład zachwycona takimi miejscami. I zupełnie nie mam takiego obrazu, że chciałabym mieszkać w miejscu nowym, szklanym, gdzie są równiutkie chodniki, tylko właśnie bardzo mi się podoba to, że Łódź ma historię, że też, że zachowało się bardzo dużo takich elementów w różnych kultur. Trochę jakbym była w zupełnie innym kraju. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. To pan też jest narodowcem? Tak, też jestem narodowcem, można tak powiedzieć. Mam takie konserwatywno-prawicowe poglądy. No, ja również. Panowie pewnie obserwowaliście to, co działo się w nocy nawet w Państwowej Komisji Wyborczej. Ja tam byłem tam nawet i zostałem bardzo mile potraktowany przez policję. Byłem tam z oddziałem warszawskim, gdzie przemawiał pan Janusz Korwin-Mikke, ten Była pokojowa demonstracja, no jak to wiadomo, jak są wybory fałszowane, no bo według mnie były sfałszowane, kto by tam kto nie mówił. Różne można mieć poglądy na ten temat, jestem bardzo tolerancyjny, jeśli chodzi o takie poglądy. Natomiast moim zdaniem zostały sfałszowane, dlatego poszedłem protestować przeciwko temu. No dobrze, ale to nie było wtargnięcie do Państwowej Komisji Wyborczej? Wie Pani co, w ramach protestu obywatelskiego, no człowiek świadomie popełnia błędy, które jakby wykraczają poza prawo, tak? Także naraża się na działanie prawne, no i bardzo, bardzo szanuję tych ludzi. No i gdybym mógł zrobić... Pana Grzegorza Brauna, który tam wszedł, poprowadził tam całe to towarzystwo. Wprowadzi materiał dowodowy, przesłuchuje świadków, przesłuchuje również osoby zatrzymane. Zatrzymanie poprzedziło trzykrotne wezwanie do opuszczenia budynku. Jak reakcjonuje reporter informacyjnej agencji radiowej Michał Fedusio, odbyło się to w dość chaotyczny sposób. W efekcie zatrzymano także reportera PAP-u i dziennikarza telewizji Republika. Jeśli się nic nie zmieni w kraju, jeśli będzie sytuacja beznadziejna, w tej chwili wszystko do tego zmierza, jeśli nic nie zmieni przez najbliższe 15 lat, to myślę, że wyjadę za granicę chociażby po to, żeby studia skończyć, no a później to nie oznacza, że zostanę za granicą. Ale studiuje pan w Polsce. Ja bym chciał jeszcze troszeczkę rozszerzyć, wie pani, są różne takie programy dla... Erasmusy na przykład. Na przykład Erasmus, ale nie tylko. Czy pan myślał o wyjeździe za granicę? Tak, myślałem o wyjeździe za granicę. Bardzo poważnie, jakieś 2 lata temu brałem udział w rekrutacji we Francji. Gdyby się udało, to byłbym gotów wyemigrować do Francji. Wtedy jeszcze nie miałem żadnych zobowiązań tutaj w kraju. No, nie miałem narzeczonej, żadnych... Znaczy generalnie moja bliska rodzina mieszka oczywiście w Łodzi, ale tak jak mówię, jeszcze nie byłem tak zakotwiczony jak w tym momencie. Także wtedy mi się to nie udało. Teraz nie planuję... Chociaż no nie wiem, jakby się wtedy potoczyła ścieżka mojej kariery, tak, mojego rozwoju. Może już nie wiem, nie jeździłbym starą Skodą, tylko Mercedesem. Żartuję oczywiście, ale no nie wiadomo, to jest takie gdybanie, tak. Jeśli rząd nie jest w stanie utrzymać młodych, wykształconych ludzi, którzy kończą tutaj studia, uczelnie państwowe, teoretycznie bezpłatne, także ci młodzi, wykształceni ludzie uciekają z kraju i to jest takie, no nie wiem, marnotrawstwo potencjału. No człowiek cały czas biegnie za pieniądzem, tak? W Warszawie są jednak lepsze warunki pracy, lepsze wynagrodzenia finansowe. Od poniedziałku do piątku, krótko mówiąc, mieszkam w Warszawie, a weekend spędzam w Łodzi. Jadę po słoiki teraz. Filip, jak daleko jesteśmy od Warszawy? Jesteśmy koło Błonia. Bliziutko. No dobrze. Dlaczego musimy się zatrzymać? Słucham? Maska się otworzyła, przepraszam. No, czyli spotykamy się w Muranowie, tak? To dasz mi znać. Dobrze. Dobra, do usłyszenia, pa. Czyli do kina Muranów, tak? Tak, bo teraz jest festiwal... Festiwal Pięciosmaku. Ja jadę odwiedzić znajomego do Warszawy. Ja jestem młodzianką. Wróciłam teraz do Polski po 10 latach mieszkania poza Polską i tak jak już mówiłam tutaj Filipowi, przyjechałam na wakacje wstępnie, a tak się złożyło, że zastanawiam się nad zostaniem w Polsce. To było zdobycie doświadczenia jakiegoś zawodowego, pani, czy życiowego? To się tak chyba układało samo, bo ja już wyjechałam w czasie studiów, kończyłam studia za granicą, a potem... jakoś tak z moim ówczesnym chłopakiem architektem stwierdziliśmy, że pierwsza oferta pracy, którą dostaniemy na wysłane portfolio, to tam pojedziemy i to się okazała Szkocja, chociaż już wtedy celowaliśmy tak bardziej w kraje niemieckojęzyczne. I w tej Szkocji byliśmy 2,5 roku. Przepiękny kraj. Potem ja trafiłam jeszcze na rok do Anglii i w tej Anglii już Filipowi opowiadałam, dostałam propozycję wyjazdu do Bejrutu. Też na zrobienie jednego projektu między biurem angielskim i libańskim. A jak ten projekt już sobie trwał, to się tak zaprzyjaźniłam z Libańczykami, że zostałam zatrudniona tam. No i tak to się fajnie udało. A potem jeszcze właśnie wspominam o tych Indiach. India z kolei to tak... Miałam potrzebę też takiej trochę przerwy od architektury, bo to jest cudowny zawód, ale też czasami wysycający, bo to, żeby coś w tym osiągnąć, to się po prostu trzeba temu poświęcić. Swoje życie prywatne, jakieś nieprzespane noce. Tak jak Ania. No, chyba tak jak w każdym zawodzie, tak, pewnie, żeby... Finansami, tak? Tak, ja pracuję w finansach, w takiej branży, gdzie ogólnie pracuję z bankami i ciemne i jest. No Ania w każdym razie pracuje od świtu do nocy. To jest straszne. Tak, pracuje jest ciemno, pracuje jest ciemno, no. Oj, ale to już, wiesz co, Aniu, to już bym chyba tak nie mogła. Ja właśnie tak miałam poczucie, że tak jak uwielbiałam ten Liban, tak właśnie stwierdziłam, że potrzebuję jakiejś przerwy. I jak skończyłam 30 lat, to właśnie tak sobie sama sprezentowałam te Indie jako taki prezent od siebie dla siebie na 30 urodziny. I jestem sobie bardzo wdzięczna za tą decyzję, bo no dużo mi się pozmieniało od tego czasu. Ja pojechałam do Indii, chciałam w ogóle rzucić architekturę. Ja tam pojechałam, żeby zrobić kurs instruktorki jogi. Jeszcze trochę wróciłam do malowania. Potem się okazało, że jednak za tą architekturą tęsknię, że potrzebowałam takiej przerwy, żeby się jednak upewnić, że to jest właśnie to, co chcę. Ja też tak mam, że jak mam kilka dni przerwy, to ja wstaję i ja po prostu nie mam co robić. Ja już chcę, żeby to jak najszybciej minęło i wrócić do pracy. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Warszawie, ale na Woli. Proszę powiedzieć, żeby zaczekali na Woli, z seansem. To my bardzo prosimy. Moi współpasażerowie sugerują Bogdanie, żeby zapytać w kinie, czy można zatrzymać seans, bo ja jadę specjalnie z Łodzi. Filipie, a co pana skłoniło do tego, żeby być nauczycielem? Uważam, że to jest bardzo ważny zawód. Jeden z najważniejszych i po prostu ludzie tego nie doceniają. I pokutuje takie przeświadczenie, że nauczycielami zostają ci, którym się nie powiodło i którzy mają jakiś problem w życiu i po prostu nie odnieśli sukcesu, więc zostają nauczycielami. Co jest po prostu jakimś fatalnym przesądem i troszkę na przekór temu podjąłem taką decyzję. Druga rzecz jest taka, że od razu po tym, jak skończyłem szkołę, prowadziłem zajęcia kółka dla olimpijczyków ze szkoły. No i jak zdarzyła się okazja, to w szkole spytali się mnie, czy nie chciałbym może pouczyć geografii. Ja powiedziałem, że spoko i zostałem nauczycielem w szkole, do której sam chodziłem jako uczeń, do gimnazjum i do liceum. Więc... Duża rzecz to autorytet. Jak pan budował autorytet, szacunek u uczniów? Ja wiem, że dużo osób ma z tym problemy, szczególnie młodych nauczycieli. Natomiast ja z tym nie miałem jakiegoś problemu, szczerze mówiąc. No to jest pewnie kwestia jakichś predyspozycji wrodzonych. Jakiejś takiej, nie wiem, charyzmy czy pewności siebie, co tak jakby działa podświadomie na uczniów. Z takich rzeczy, które no, już tak wymiernie wiem, że wpłynęły na mój obraz w oczach uczniów, to jest to, że ja grałem w piłkę, trenowałem piłkę nożną dużą część swojego życia i zdarzyło mi się, że chłopcy, moi uczniowie widzieli, jak gramy gdzieś tam w piłkę, nauczyciele kontra licealiści. No i rzeczywiście to zrobiło na nich duże wrażenie. Bogdanie, już jesteśmy... Halo? Już jesteśmy w centrum, także dosłownie 10 minut góra. 5 minut zatrzymają. Super. Naprawdę zatrzymają się? Do zobaczenia, cześć. To żartowałem z tym zatrzymaniem seansu. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na rundzie Daszyńskiego. Ciśniemy. I jedziemy prosto. Jedziemy bardzo szybko. No, zaraz będziemy. Do zobaczenia, pa. Do radia nie powiem. Dużo śpiewałam po prostu. Bardzo lubię śpiewać. Co to za impreza była? To jest jedna z nielicznych takich balów, gdzie na jednym balu 5 orkiestr gra różnych. Takich orkiestr weselnych, tak? Tak, orkiestr weselnych. I to jest rywalizacja. Super. Rywalizacja między nimi, no bo każdy chce się z jak najlepszej strony pokazać. Pani głos straciła zwłaszcza na jakiej melodii? Śpiewałam wszystkie polskie piosenki. Wszystkie. Na przykład... Nie płacz, Ewka wczoraj było. Co, a to śpiewałam jeszcze. Wiktoria. Ty słuchałeś. Wiktoria. Moja Wiktoria. O, też Whitney Houston śpiewałam, pamiętasz? Nie. I will always love you. Jak byłam. A, no, możliwe. Pan pracuje... W Łodzi. W Łodzi, a mieszka w Warszawie. Tak, a teraz w szkole w Bydgoszczy jestem, więc już w ogóle się najeżdżę. Bo jest pan strażakiem. Tak, jestem strażakiem w Łodzi. Ja to jestem dumna, że udało mu się dostać, bo... Byłam świadkiem tego, jak codziennie 10 km biegał. Temperatury były ogromne. My ze znajomymi siedzieliśmy sobie, nim graliśmy w karty, a Adek codziennie wiernie wychodził biegać 10 km. Przepraszam. W zasadzie jak podjęliśmy decyzję o wspólnym zamieszkaniu razem w Warszawie, to wtedy Adrian dostał telefon, że został przyjęty do straży i stwierdziliśmy, że tak jak ja pracuję w szkole na co dzień, a Adrian kilka razy w miesiącu jako strażak, to łatwiej będzie mu dojeżdżać do pracy niż mi. godzinowo to się wszystko, to jest 170 godzin pracujemy, jak każdy normalny tam człowiek, tylko że to jest rozbite, bo jest służba 24 godziny, tak? 24 godziny czuwanie, no i potem mamy 2 dni wolnego i znowu przyjeżdżamy na służbę 24 godziny. Bo nieraz są takie służby, że całą noc się nie śpi, że jest wyjazd i jest taki wyjazd, że no, no się wyjedzie o, nie wiem, o 12 i się wróci o 6 rano. Całą noc coś jest. Pewnie obserwował pan pracę strażaków podczas tego zawalenia kamienicy w Krakowie, to było w Krakowie. Tak, w Bydgoszczy też się zawaliła kamienica. I wtedy ze szkoły nawet wzywają strażaków, tak, do pomocy. Koledzy z innego kursu byli i przeszukiwali jakieś budynki. Wydobywali osoby tam chyba poszkodowane stamtąd. No ale ktoś musi w radiu pracować, ktoś musi nauczycielem być, ktoś musi być strażakiem. Adrian mi obiecuje, że będzie zawsze w pierwszej kolejności myślał o sobie, o swoim bezpieczeństwie. Zawsze będę wracał do domu. Autobiografia. To był reportaż Romy Leszczyńskiej. To Trójka. Minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Radosław Mróz. Na początek apel Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Posłowie z 47 państw wzywają Rosję do powstrzymania zbrojenia separatystów na wschodzie Ukrainy. Jedynie polityczne rozwiązanie oparte na poszanowaniu suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy doprowadzić może do poprawy sytuacji humanitarnej ludności, stwierdzili posłowie w rezolucji. Wezwali obie strony konfliktu, a szczególnie Rosję, do wypełniania zobowiązań wynikających z porozumienia w Mińsku o wstrzymaniu działań wojskowych oraz do wymiany jeńców. Rezolucja wzywa Rosję, aby na zaanektowanym Krymie zapewniła rdzennej ludności bezpieczeństwo i przysługujące jej podstawowe prawa. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Depp. Był przetrzymywany przez talibów, teraz amerykański sierżant Beau Bergdahl usłyszał zarzut dezercji, informuje o tym stacja NBC. Żołnierz przez 5 lat był więziony przez talibów, został uwolniony w 2014 roku w ramach wymiany więźniów. Wojskowy zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach w 2009 roku. Według amerykańskich źródeł, na które powołuje się NBC, opuścił posterunek, aby uniknąć niebezpiecznej służby i istotnych obowiązków, a to jest podstawa oskarżenia go o dezercję na mocy kodeksu wojskowego. Strażacy z Drawska Pomorskiego chwycili za kamerę i nakręcili film Nie dla Czadu. Pokazują strażacką akcję oraz osobę podtrutą tlenkiem węgla. Przy okazji zachęcają do montowania czujników wykrywających czad. Halo, straż! W mojej łazience włączyła się czujka czadu. Film ma ukazać, co może być, gdy tego czujnika w łazience nie ma, bądź innym pomieszczeniu, nie tylko łazience. A jak może wyglądać ta sama sytuacja, gdy ten czujnik będzie zamontowany. Mówił jeden ze strażaków, Andrzej Podolak. Kolejne informacje w Trójce już o 19.00. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy chmury i przelotne opady śniegu. Temperatura od minus 7 stopni na Podhalu do minus 3 na Podlasiu, minus 1 w centrum i do 0 na zachodzie. Jutro śnieg prawie w całym kraju, prawie. Bo na Dolnym Śląsku możliwy śnieg z deszczem. Temperatura od 0 na Suwalszczyźnie do plus 3 stopni na zachodzie. Uwaga, i w nocy i jutro możliwe, że i na ulicach, i na chodnikach pojawi się lodowisko. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy.

find yourself in time. I'm waiting, should I be waiting? And I'm wanting, should I be wanting? When all around me, all around me, document the world inside your skin, the tender of your shins, the temper sunlight, is the shadows, is the quiet, is the word, is the beating heart, is the ocean, the voice is you, my sweet love. Salon Ekonomiczny Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Marek Teichman. Paweł Sołtys, a gościem Salonu Ekonomicznego jest prezes Deutsche Banku Polska, Krzysztof Kalicki. Dobry wieczór. Również dobry wieczór. Panie prezesie, obniżone spready, uwzględniony ujemny LIBOR w oprocentowaniu kredytów frankowych. Czy to wystarczająca oferta ze strony banków, żeby uznać sprawę ulżenia frankowiczom za zamkniętą? Ale to jest daleko dalej idący program, dlatego że to nie tylko odejmowanie spreadów, ale również restrukturyzacje, które będą dokonywane bez prowizyjnie, zmniejszenie czy utrzymanie tych zabezpieczeń, które banki uzyskały poprzednio. Także w wielu punktach sektor bankowy chce wyjść naprzeciw frankowiczom. Uważam, że to rzeczywiście jest zagadnienie do rozwiązania przez sektor bankowy, a nie przez polityków, którzy są w trakcie prawie kampanii wyborczej. No każdy ma coś ostatnio do powiedzenia na temat franka. Kto w zasadzie teraz prowadzi tą historię i kto będzie podejmował ostateczne decyzje? Jeżeli nie będzie jakiejś zmian natury konstytucyjnej czy ustawowej, to najprawdopodobniej będzie to spoczywało na barkach banków. Być może również ministra finansów, bo jest naprawdę kwestia ewentualnie podatkowego traktowania różnych przepływów. Jest trochę na barkach nadzoru bankowego w kwestii ewentualnie zaakceptowania tych zabezpieczeń, które były wykorzystane do tej pory. No i myślę, że trochę jest w rękach banku centralnego, dlatego że w zależności od polityki pieniężnej albo złoty będzie się umacniał do franka, albo jeżeli polityka będzie prowadzona w innym kierunku, może się osłabiać. No właśnie, powiedział pan o tym umocnieniu złotego. Szpigel ostatnio stawia pytanie, czy waluty krajów takich jak Polska czy Dania nie będą celem ataku spekulacyjnego. No, znam tę opinię. Nie można nigdy wykluczyć, że jakieś fundusze, jacyś inwestorzy światowi mogliby ewentualnie takiego ataku dokonać, ale przypomnę, że była taka próba i kraj się wybronił. Mamy dosyć duże rezerwy walutowe, mamy dobrą sytuację gospodarczą, mamy wzrost. Nie ma powodu dzisiaj, aby szukać jakichś dodatkowych korzyści w założeniu, że kraj sobie nie poradzi z takim atakiem spekulacyjnym, ponieważ nie ma fundamentalnych podstaw do tego, żeby waluta polska się osłabiała. Panie prezesie, wspomniał pan o tym, że minister finansów też będzie mógł swoją cegiełkę dołożyć, jeżeli chodzi o rozwiązanie problemu frankowego. Tymczasem wczoraj w radiowej jedynce premier Kopacz twierdziła, że pomaganie frankowiczom będzie się odbywało z finansów banków, a nie z budżetu. Jak połączyć te dwie na pierwszy rzut oka sprzeczne poglądy na to, jak pomóc ewentualnie osobom spłacającym kredyty we franka? No nie wiem, czy to jest sprzeczne. To znaczy nikt, ani rząd, ani banki nie zamierzają subsydiować kredytów frankowych. Chcemy tylko rozwiązać problem obciążeń, które aktualnie wiążą się ze zmianą kursu franka. Dlatego jesteśmy gotowi rozciągnąć, rozterminować, jak to się mówi, na dłuższy okres kredyty frankowe. Zawężamy spready po to, żeby koszt wymiany walutowej był niższy. Rezygnujemy z różnych prowizji związanych z restrukturyzacją tych kredytów albo związanych ze zmianą zabezpieczeń. Czyli wychodzimy dosyć szeroko przy wykorzystaniu takich instrumentów, które są w naszej dyspozycji, ponieważ chciałbym wyraźnie podkreślić, myślę, że to się jakoś nie przedarło do społeczeństwa, że banki nie zarobiły na zmianie kursu franka, ponieważ po jednej stronie w bilansie mamy kredyty w złotych indeksowane na franka, po drugiej stronie mamy zobowiązania we frankach, które zaciągaliśmy po to, żeby tych kredytów udzielić. Inaczej mówiąc, nasza pozycja walutowa była wyzerowana, co oznacza, że jak kurs franka się zmienił, to tyle wzrosły nasze należności wyrażone w złotych w odniesieniu do kredytów we frankach, o ile wzrosły nasze zobowiązania. No my mamy około 1,5 miliarda zaciągnęliśmy zobowiązań we frankach i tyle samo mamy należności złotych indeksowanych na frankach. Wydaje mi się, że to jest straszny populizm i powiedziałbym nawet walka lobbystyczna, jak wyrwać dla kolejnej grupy jakieś pieniądze z budżetu albo z banków, zarzucając bankom to, że banki zarobiły na tej deprecjacji złotego w stosunku do franka, co jest oczywistą nieprawdą. To, na czym zarabiamy, to jest nasza marża tak naprawdę na udzielanym kredycie frankowym. To tak jak ktoś, kto pożyczył rzodkiewkę od jednej strony, od producenta i dał pęczek rzodkiewek konsumentowi latem, a przyszła zima i pęczek rzodkiewek zdrożał. Czyli ten, który musi zwrócić rzodkiewkę, musi zapłacić więcej, ale ten, który pożyczy od producenta tę rzodkiewkę, żeby ją sprzedać, też musi zapłacić temu producentowi więcej. Równowartość pęczka rzodkiewek. Przepraszam, że już tak na wprost to tłumaczę, ale chciałbym, żeby to w jakiejś mierze zostało również przez społeczeństwo zrozumiane. A czy polski sektor finansowy jest zagrożony z powodu tego ruchu walutowego? Znaczy, czy te zobowiązania, które ciążą na niektórych polskich bankach, one po prostu musiały pożyczyć te franki? Pożyczaliśmy te franki w okresie, kiedy był boom, jeżeli chodzi o kredyty indeksowane we frankach, ale co my robiliśmy? My pożyczaliśmy te franki, zamienialiśmy na złote, bo nasi klienci potrzebowali do opłacenia za te mieszkania w spółdzielniach złotych. Sprzedawaliśmy te waluty, te franki, najczęściej do banku centralnego, tak, na rynku dewizowym. I za to, otrzymując te złote, oddawaliśmy te złote w postaci kredytów naszym klientom, indeksując umowy we frankach, bo my musimy te franki zwrócić. I też zwracacie je co miesiąc, tak jak kredytobiorcy, przez kolejne 30 lat? Tak jak zapadają kolejne nasze raty i nasze zobowiązania. Więcej, mamy jeszcze ryzyko refinansowania. Proszę pamiętać, że kredyty były udzielane na 10, 15, 20, 25 lat, czasami więcej, a my finansowanie otrzymywaliśmy zwykle na okresy średnioterminowe do długoterminowe, czyli powiedzmy 5 do 10 lat. Także nas jeszcze będzie obejmowało ryzyko zrefinansowania tych zobowiązań frankowych. A czy ta historia hipoteczna będzie się jeszcze ciągnęła, dlatego że ceny mieszkań spadły, niektóre rodziny nie są w stanie wycofać się z tych inwestycji. To jest jeden z większych problemów. To też paraliżuje mobilność społeczną. Czy to jest historia, która tak społecznie będzie nam towarzyszyć jeszcze według pana przez dłuższy czas? Pewnie tak, dlatego że ludzie są w różnej sytuacji. Niektórzy optymistycznie zaciągali duże zobowiązania w przeszłości, kupując apartamenty, budując domy, nabywając mieszkanie o bardzo dużej powierzchni, nieproporcjonalnie, moim zdaniem, dużej i zbyt optymistycznie, ponieważ niestety zdarzają się sytuacje losowe. Na przykład ktoś traci pracę i ma trudności w zrefinansowaniu tego kredytu czy w spłatach rat. I wtedy w grę wchodzi rozmowa z bankiem i restrukturyzacja. I szukamy rozwiązania takiego, które albo spowoduje, że te środki zostaną spłacone na przykład często przez sprzedaż mieszkania, albo zamianę tego mieszkania na mniejsze mieszkanie, albo przez znalezienie rozwiązań takich, które pozwalają rozciągnąć w czasie. Więc my rozmawiamy, jakie są dostępne wolne środki na obsługę długu. To nie jest tak, że bank jakoś zupełnie, że tak wyrażę, z kamiennym spokojem egzekwuje. To dla nas jest też duży problem. Musimy w jakiejś mierze ten problem rozwiązać. Czy widzi pan ze swojej perspektywy, że ten problem narasta? Czy to jest przejściowy kłopot, który minie? To znaczy, trudno w tej chwili powiedzieć. Generalnie sprawa wygląda tak, że w większości, i to podtrzymuję, kredyty we frankach zaciągały osoby raczej lepiej sytuowane niż gorzej sytuowane. Po drugie, my mieliśmy już od 2006 roku rekomendację S, która nakazywała bankom liczenie tego buforu 20% przy udzielaniu kredytów w walutach obcych w stosunku do kredytów złotowych. Czyli też nie jest prawdą to, co czasami się przekazuje w różnego rodzaju dyskusjach, że udzielanie kredytów we frankach było łatwiejsze niż kredytów złotych. W związku z czym jakby ocena zdolności kredytowej osób zaciągających we frankach była wyższa niż osób zaciągających kredyty w złotych. I na przykład u mnie w banku tak zwane kredyty nieregularne we frankach to jest 1% całości udzielonego wolumenu kredytu, gdzie w przypadku kredytów złotowych to sięgało często 3%. Zresztą to jest podobnie na rynku. Kredyty frankowe spłacały się i spłacają się do tej pory lepiej niż kredyty złotowe. Jednym z powodów, dla których my mamy to zamieszanie frankowe, była chęć szwajcarskiego banku centralnego działania takiego zapobiegawczego. Wyprzedzająco. Bo Europejski Bank Centralny zapowiadał i jak zapowiadał, tak zrobił. I to nawet zrobił bardziej niż zapowiadał, czyli uruchomił Europejski Program Luzowania Ilościowego. A nie jest pan rozczarowany tym, że w tym programie znalazło się coś, co jeden z analityków amerykańskiego banku, anglosasi mają specyficzny stosunek do Europejskiego Banku Centralnego, ale określił mianem bałkanizacji Europejskiego Banku Centralnego. To znaczy, ten proces luzowania ilościowego będzie prowadzony przez każdy z banków centralnych krajów strefy euro na swoim rynku, czyli długi będą długami, które będą brane na obszarze tego rynku. Czy to nie jest początek rozpadu strefy euro? Jak zwykle zawsze muszę powiedzieć, że wykładając na to ryzyko, jeżeli ryzyko jest małe, to nie oznacza, że coś się nie może wydarzyć. Chociaż uważam, że rozpad strefy, ryzyko rozpadu strefy euro jest stosunkowo niewielkie. 10%? Nie, trudno mi powiedzieć, aż takich szacunków nie jestem w stanie przedstawić jakoś w racjonalny sposób. Natomiast tutaj wydaje mi się, że nie ma żadnej woli politycznej, żeby doszło do rozpadu strefy euro i widać wyraźnie, że wszystko się robi, żeby tę strefę euro utrzymać. Natomiast sam Draghi potwierdził, że cała operacja tego luzowania ilościowego jest dosyć ryzykowna. Skoro jest ryzykowna, to pytanie, kto ma ponosić ryzyko. Możemy przeanalizować krótko, jakie są skutki tego luzowania. No oczywiście to zwiększa generalnie z założenia podaż pieniądza. Skoro zwiększa podaż pieniądza, no to musi doprowadzić do osłabienia kursu euro w stosunku do innych walut. I to już widzimy w Polsce. To już widzimy. Już jest osłabienie duże do dolara. Jest osłabienie do innych walut, choćby do złotego. Złoto się umocni w stosunku do euro. Czy to może być zagrożenie dla polskich eksporterów, którzy handlują głównie z Unią Europejską? No ale to na razie ten ruch na kursie nie jest tak duży, żeby to w jakikolwiek sposób hamowało polski eksport. Aprecjacja złotego musiałaby być daleko większa. Druga rzecz, jak to wpłynie na stopy procentowe? No już widać, że stopy procentowe spadają, czyli z tego punktu widzenia będzie to jakiś czynnik proinwestycyjny. Ale jak zapytano prezesa Draghiego, jak on sądzi, czy w jakiej proporcji te środki zostaną wykorzystane, to nie chciał na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ wielu analityków przypuszcza, że one jednak pójdą w większości na refinansowanie papierów skarbowych krajów, które nie mają się największe pan, że to jest taka problemy. Pokusa dla tych krajów, które już teraz nie trzymają poziomów długu do PKB, że one zwiększą jeszcze swoje zadłużenie? Wszyscy mówią tak. O gospodarkę. No jest obawa taka, chociaż prezes Draghi mówił, ja chcę prowadzić ekspansywną politykę pieniężną, ale nie chcę, żeby to doprowadziło do poluzowania deficytów budżetowych krajów objętych tą polityką, czyli no, zakłada optymistycznie, że to się nie stanie, ale z drugiej strony około 80% tych środków będzie wykorzystanych na refinansowanie różnego rodzaju zobowiązań publicznych. Tak przynajmniej szacują eksperci. To oznacza, że raczej to bardziej pomoże budżetom z refinansowaniem właśnie zobowiązań budżetowych i potanieniu obsługi długu tych krajów, które mają największe kłopoty. Ale jak każde narzędzie, stopa procentowa działa korzystnie dla jednych, to działa również niekorzystnie dla drugich. Czyli inaczej mówiąc, kto za to zapłaci? No zapłacą te kraje, które mają największe oszczędności i kraje, które tworzą te oszczędności. No bez zdziwienia odnotowałem, że niechętni tej polityce są Niemcy, Holendrzy, Estończycy, chyba Austriacy. To są głównie kraje, które wykazują i ich obywatele wykazują jedno z największych skłonności do oszczędzania. Panie prezesie, pytanie na koniec. Stopa główna w NBP za rok. Jak pan obstawia? To zależy od tego moim zdaniem, jak w ogóle rynki będą reagowały na to poluzowanie monetarne. Wydaje mi się, że dzisiaj to ja bym raczej nie spodziewał się szybkiej obniżki stóp procentowych, ponieważ to będzie jednak działało na osłabienie złotego. Wydaje się, że nie bardzo wszyscy chcą politycznie, żeby takie osłabienie nastąpiło. Wszyscy uważają, że to stopy procentowe tylko są jedynym czynnikiem, które tworzą środowisko dla wzrostu gospodarczego. Ale stopami jest to tak łatwo zrobić od razu i ale szybko. Ale gdyby to była prawda, to nie byłoby opowieści o tym koniu, którego przyprowadza się do wodopoju, daje mu się wodę, ale koń nie chce pić i dajemy te niskie stopy procentowe i koń nie chce inwestować i będziemy oceniać politykę Draghiego może za rok i 6 miesięcy, będziemy się zastanawiali, czy ta polityka przyniosła oczekiwany efekt. Inaczej mówiąc, czy Europa chciała skorzystać na tym, czy doprowadziło to do wzrostu gospodarczego, czy to tylko ułatwiło finansowanie budżetu i odłożenie reform strukturalnych dotyczących budżetów poszczególnych państw. Dziękujemy bardzo. Gościem Salonu Ekonomicznego był Krzysztof Kalicki, prezes Deutsche Banku Polska. Bardzo dziękuję. Marek Teichman i Paweł Sołtys. Na koniec chyba jeszcze zaprosimy. Tak, właśnie. Należy zaprosić do lektury do Dziennika Gazety Prawnej już jutro. A na stronach internetowych również jutro www.forsal.pl i www.polskieradio.pl/trójka/ekonomiczny. Tam wideo z naszego spotkania z prezesem Kalickim. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Salon Ekonomiczny Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Autopromocja. 777 zł. 4000 może. 5000.